Chikot sa kay ka na lang sa duminga. Kahit na ganun, sana naman ay dumating ka. Hindi to tulad ng nakasanayan mo. Sana tanggapin pa rin kahit eto lang kaya ko. Tayo'y maglakad, hayaan mo lang magtinginan mga yan. Gusto mo sa akin, ayaw ng mga kaibigan mo naman. Wala tayong magagawa, di na mahanap na wala yung pakiko sa mga to. Basta sa'yo, alam mo nang handa kitang ipaglaban. Kahit may kamahalan, mga nakasanayan mo ang iyong kamay, mahawakan at ika'y masilayan. Gusto ko lang na malaman mo, hindi kayang tumbasan ng kahit anong salape. Kung ano ang namamagitan dito sa ating dalawa, sumandala pag malamig na ang gabi. Ang gumaan pakiramdam, tandaan lagi, hindi kayang tumbasan ng kahit anong salape. Kung ano ang namamagitan dito sa ating dalawa, sumandala pag malamig na ang gabi. Ang gumaan pakiramdam, tandaan laging di matutumbasan ang alaala ng pagmamahalan nating binalik-balikan. Bago masira at bago makita mong may hinalik-halikan. Di maunawaan mga kaganapan sa mundo kong ginalawan. Inaakit nila, pinalapit nila, pinasyatakot sinayawan. Di naman ako ganito dati, kasi kontento sa labi mo. Katawan na ang swabe, doon palang wala nang masabi. Sa akin ka lang walang kahate, buti naman di ka maarte. Kahit walang makeup subay, kaso ayaw sa akin ang ate. Handa kitang ipaglaban, kahit may kamahalan. Mga napasanayan mo ang iyong kamay, mahawakan at ika'y masilayan. Gusto ko lang na malaman mo, hindi kayang tumbasan ng kahit anong salape. Kung ano ang namamagitan dito sa ating dalawa, sumandala pag malamig na ang gabi. Ang gumaan pakiramdam, tandaan laging hindi kayang tumbasan ng kahit anong salape. Kung ano ang namamagitan dito sa ating dalawa, sumandala pag malamig na ang gabi. Ang gumaan pakiramdam, tandaan laging di matutumbasan.